Countdown astera doa. Arratsaldeon egia, arratsaldeon Donostia. Arratsaldeon, bentsa gaituzue, zuhur puntan saioan, eundazazpi.bian. Txantxakun. Irratian, zuhur puntan saioan, gure goizko puntualidadearekin. Earra, betikua, egudararen puntualitate berdinarekin, hain zuzen ere. Horria, dena berandu iristen da, udara ere berandu iritsiko da. Bueno, barkatu, lehenengo udaberria iritsi beharko da. Bai. Saltatu bindago, edo ez dakit zepartzen dan. Ez dakit. Eta, bueno, gaurko irratsaioaren tematika zen izango da? Alaitasuna. Ba, beharra dakagu. Al mal tiempo, buena cara, ez da? Alegria pal cuerpo. Eta hori guztia. Eta, bueno, bani lehenengo besti bezala, Mayer Hawthornen abestia jarriko izuet. Aterazuen 2011an How Do You Do diska, eta egia esan, momentuan... Bigarrena, bai. Izan irutu izugarria, baina azkaldia entzun du eta gero ez da gehiago zen zait. Oso... Kuriosa dira gauzak hauek non lehen entzunaldian ez dezun gustoko, bigarrenean ez. Ez que askotan... Madurazioarekin edo pixkanaka... Bueno, ez dakit, normalean beti konparatzen duzu aurreko diskarekin, ez? Bai. Eta beti espero duzu aurreko diskaren soinua izatea edo. Eta, bueno, kasu honetan etzen horrela izan, bueno, pixkate alderatu zen soinu horretik, baina gaurko, nortzez, gaurko egunari alaitasuna bateko, guz, aproposatu zait. Eta entzungo dugu The Walk abestia, beraz, guazen zuhurpontan, saiokin arrankatzera. Orain bai, The Walk. So long, it did me wrong. Anyway, you slice it, you're doing me wrong. utzi zulegu gure maior. Ze iruditzen maiorren disko honi buruz? Nere itziakin bat edo? Egia esan, azken aldean ez detentzun, hasi que zindagizut urrengorako, entzun aldi berri bat emango dio dela. Agian baitare, pixkate gura aldi izan da, eh? Ze diska hori esan oso alaia da. Ez da aurreko diska bezain souleroa, ezakit, duna esan. Bai. Baina alaia da. Eta, ezakit, ba, bueno, beharren eukan agian. Bueno, gertatu da baitare. Eta, bueno, ba, jake soula jarri dezun, soularekin erantzun barko dizut, así que soularen gure erregea, bueno, ze gure, soularen erregea ekarriko dugu, hain zuzen ere, eta bueno, pues, bere temoietako bat, egia esan, badakigu soula batzuetan konektatzen degula, bueno, ez pixka soul nioño hori, eta... Baya, askotan orokorrean letra izaten dira nahiko nioñoak, nahiko... Eta asko izaten dira... Eskerrak ingles ez diren? Bai, eta askotan dira nahiko melankolikoak ere, eh? Bai, ez pareja... Ez dira beti alaiak. Bihotza portuak... Bai, horako gozak. Negarra, malkoak, baina kaso honetan gure Otisek dena ematen du, eta emaiok kolpea, shake! Astindu, orduan, astindungo dugu. Duela aste bete? Ez duela bi aste. Zer. Ez, ba, zartu nintzala. Gure txan geundela galdera bat egin ziguten. Zaki goratzen zuen aleko. Ne horretan bazun dela. Ez dakit. Non joko tontoietan eta zentzuten. Abesti bat aukeratu alizango bazenu. Eta abesten duena baino hobe. Abestek aukera izango bazenu. Eta nire erantzuna Otisen shake izan zen. Ostia. Hori bai, jakin dezazuela nik desastre abeste dela eta nire hotxa abesteko pena. Eske, bigarren puntua da garrantzitsuena, orduan, ez dakit den abesti aproposena. Ah, ez, zein nahi izango zenukeen, Otis Redding Shake. Bueno. Zuk, abesti hau tutziko izut pentsatzeko. Vale, pentsatuko. Bo, bitartean, ba, nik uste dut, Otis Jamaikarraren, Jamaikarra izan daitekeen pertsona... Tut! Bai, tut ziguru zainez, noski. Eskene ustez, bueno, Otis, bueno, oso gazte hiltzan, eta guk ezken ezagutu, baina nik uste dut, jarretuko balu musika egiten, noiz bait. Elkarrekin joko zuela, lagunak izango ziela. Bai. Ez dakit, bai Otisek eta bai Tutzek. Hibert handiak. Tutz Hibert handiak. Inork ez du beraik bezain ongi transmititzen beraien musika nik uste, horren. Hain gustoko dugun beraien musika. Amodioz eta potentziaz eta transmisioz, ez dakit. Bueno, gabe, bai, ya... bai, badirudi maite mindua nagoela. Maite mindua gaude. Bai, gaude. Bueno, ba, tutzen de baita zen, pressure drop entzungo dugu, eta ulertuko zu ezer iruzaren nintzen, ez de tontak nintzen esaten. Así que, ez da presarik. Patxa da zartu bizita. Bai, komentatzen genuen beti olako retxaio kretu horretu gula beraiek. Bai, Otisek hartzeko, bai. Bai, irudia aztuta ditugula, baina... Ez ditu zegula azten. Biatzen ditugu, izan gane, zurpunta. Zukaldariak ez dut dena bezala, ba. Ez, tipula, bai. Baratxuria eta olioa, ba. Bai, hau bai. Idea gure tipula eta gure olioa. Bai, Juan Mari, bai. Zetontak ere esatena. Ez. Guztiz ados, bai. Egia da, ezakit, ezakit, oso gutxi gartze ditugu gure erratxaioetan. Baina, nik uste gure erratxaioaren izaeraren ardez nagusia diela, ez? Bai, badira. Bueno. Eta bueno, ia gure sentimentalismoak alde batera utziz, edo ez? Ke leches? Bauri, ja ke... Bauri, tutzek esaten du bizitza... Lasai hartu behar dela ez, presari gabe... Bizi zaia izan arren gure mende honetan eta gure abiadura honetan, ba bueno. Granadara gerturatuko gea, regea ziurrenik gero itzuliko da, baina bueno, pixka popero agora pasako era, grupo de expertos Sol y Nieve taldearekin hain zuzen ere, bueno, ba Jotaren beste talde bat, planetasekoa, eta ba hauek hori, promogatze dute bat ez talde honetan, ba oso mediterranea, oso... Gaina oso hegoaldekoa, hori patxada hau, eta hori pakean bizitzen usteko, eta nahi dunak nahi duena egin dezala. Así que, déjame vivir con alegría. Beharrak hauta. Déjame que me canse un rato al sol. Déjame vivir con alegría, si he pescado bastante para hoy, mañana será otro día, no faltará un caracol. Yo lo cambio por la vez por mi limón, yo lo cambio tu salmón por mi salmonete, mete el arroz y fles en un cajón, agarra la puerta y vete. Chumbo y una aceituna, tu nuevo mundo yo descubrí con Colón. Y una aceituna y un higo chumbo, vete a tu luna y déjame en mi rincón. Oscurita es mi pigmentación y mi cuerpo es enjuto y resistente. Rubia gente tienen compasión porque me falta algún diente, entre dientes me río yo. Por un dátil por alimentación, por un dátil invente la democracia, por un dátil yo te gano al maratón, no me hace ninguna gracia que me tengas compasión. Y un higo chungo y una aceituna, tu nuevo mundo yo descubrí con Colón. Y una aceituna y un higo chungo, vete a tu luna y déjame en mi rincón. Bauri. Pakean bizi behar degula. Karo baietz. Ba... Popera pasatzeko Aitor, eta... Ba, ni pixkat... Ba, poparekin jarretuko, edo... Bai, pop... Nik uste popa dela jarriko eguna, jarriko detena orain. Yeah. Bueno, a mi etzen dara hogeita malauean, oindela urte... Dios, pasaia urteak. Plazatuzun Beck... Beck musikarrak, plazatuzuen... Mellow Gold diska, sekulako diska, eta berretik lehenengo abestia, ba, bueno, garai hartan nahiko famatu izan zen, eta, bueno, aspaldi ez dure entzuten, eta gorko irratsaioan ere nahiko egokia iritu zait jartzea, beraz, entzungo dugu Loser abestia. Sagarra usteldua omen dago aleko. A ver, manzanita. Bueno. Bai. Ba... Ba hori, alekoren sagartxoa stand-byen geratu zaigu. Así que... Joe batan badijoa, motel. Bekekin bek badijoa. Azagarra desustel duda, así que emaiok bek. Va bueno. Par de flamenquines, grupo de expertos, Sol y Nieve. Suplico que esa hora ya sabes tú que estoy dormido a las 9 o las 10 ya estaré operativo pero no voy a ir a ningún sitio si acaso en el ruido. Pero una nada más y no subió. Echa otra y ya está y luego no subió. Ponte la última ya y luego decidimos. Pero no voy a ir a ningún otro sitio. Eso ya va a ser mucho de lo mismo. No me voy a meter contigo en el cuartillo que se hace de día y estamos ahí metidos. Y mañana a las 9 hay que estar en el cortijo. Ba, hortxe izan ditugu berriz Granadiar hauek, eta bueno, Aleko bere portatilarekin borrokan jarraitzen duen bitartean. Probatuko eta horrein da behin. Yeah. Bek? Bai, bai. Ea... Manaz barakaldo. Ea asmatzeten, ez. Eman? The guy falls. the guitar string. A slab of turkey neck and it's hanging from a pigeon wing. But get right if you can't relate. Trade the cash for the beat, for the body, for the hate. And my time is a piece of wax falling on a termite who's choking on the splinters. So kamenak arazen gatik an, baina ez da sagarraren kulpa izan Google-ena, baizik, baina, bueno. Badakizu sagarrari kulpa botatzea gustoko etela, ah, eta sagarraren kulpa izan. Bai. Sagarruzteldua. Sagarruztela, bida. Ba, bueno, pixka duideatuko dugu aleko, eta Japonea jungo beha, keletxas. Naiz edo naiz, ba hori, uarte hortara ere jumarko geha, eta bueno, ba, orain gontan tokatu zaigu. Eta bazu, laro gaita malau, ba, bera. Urte bete tardatu egu, estatu batutatik Japonea bideiatzen, bada, patxaz hartu egu. Eta hori, ba, Pizzicato 5-en ole egun da... Laro egiten ez, hortzi. Zakit, bo, diskotikan, ba, bueno, ba, hauek justo, ba, urte horretan, egun hon bat izan zuten, It's a Beautiful Day deitu diote kanta, eta hori, jake alaitasuna zari geha, ba, egun alaiare izango ditugu gure udaberri marabilloso. Berain frikismoa beti da kutsakorra. Pizzicato 5. Aurrera. It's a Beautiful Day. Bye. Japoak beraien frikismo horrekin ni pentsatzen dut Japonian egongo direla horrelako taldeak egundaka, baina nolatara itxi ziren onera beraiek, ez? Kontaktuak izango zituzten eta... Kontaktuak, kasualidade hutsa, bai. Jungo zen, emengo norbait, area oporretan ikusuko zituen zuzenean garito frikienean eta guztiz maite mindua geratu zenez. Taka. Bai, sake eta garagardo japoniarrekin maite minduko zen eta gero kasualidadez gogoratuko zen taldean izena edo agian bai. Edo agian abeslarekin roiatu zen auskalo eta iritsi zen honetan zen hostia tio. Esan diskoaren izen eta urtea pixkat nastu ditugula lehen diskoa Happy End of the World dela, eskerra gure egunarekin hau ez dator oso bat, baina It's a Beautiful Day kanta ikaragarri animatu gaitu, eta 1987an geunden Japonen, eta orain ez dakit nora bidaiatuko dugu, naleko? Ba, orain, ba, 2005-era, uste. 2005-era, bueno, ba, Gorillaz taldeak plazatu zuen Demon Days diskan, ustez sekulako diska dena, eta badaude altxortxo batzuk hortikan eta entzungo eguna ba hori esekolako hita izan zen urte horretan eta bueno Feel Good Inc. du izena eta ea orain badabilen nire makina Emaiok sagar ustelduari. Shut up. here. Yeah, been reppin' in harder this year. Watch me as I gravitate. Ha ha ha ha. We gon' ghost town, this Motown with your sound. You in the blink, gon' bite the dust. Can't fight with us. With your sound, you kill the ink. So don't stop, get it, get it. Until you chin it. Phil, entzun dugu, good hitza entzun dugu. Phil, good, Phil, good. Pues honek ez da aurkezpen egiar. Aleko, tita, Philaren erregea. Andreo, guk ere filiña badakagu. Bai, noski. Bai, surpuntan eta bai, tona Julian zerra jo. Yeah. Bueno, ba... Buelta xente manditugu, ba, musika beltzaren inguruan gehien bat, ez? Aurko irratsaioan, bai. Soul pizkatxo bat, reggae pizkatxo bat. Oain, desbio txiki bat desbio izan txiki dugu. Bat, soula itzuli gera. Eta orain, ba, musika beltzan oinarritua, baina, bueno, bueno abeslaria behintzat, arraza zurikoa da, baina, bueno, taldekide batzuk badira... Odol beltza daukatena, beraien barnean, eta nabaria da. Bueno, Jamiroquai taldeak, talde buruzari naiz, eta plazatu zuen 2001 sekulako diska, Afonk Odisei deiturikoa, eta ba hori, ba, jazz ez gaude soulari buruz, ja, pixka eta zi jazzari buruzari gara, baina beti musika beltza ardatz bezala, ez? Eta entzungo hon kanta literal, temoia. Eta gaurko eguna ere, gaurko egunerako ere, guztiz aproposa. Beraz, guazen pixkat dantzatzera Jamiroquai egin. Dale, hermano! Love you, baby, with a little light. Bueno, ba, pixkatxo bat dantzatu dugu, Jamiroquaiekin, JK-ren ahotsarekin, eta orain, ba, bueno, beste sekulako dantzagarri bat entzuko dugu. Just move on up toward your destination. Though you may find from time to time complications. ikaragarria. Ba bai, bai, bai, bai, Curtis zan, bai, bai, bakitu guztio buran dakazuela. Eta ez bali ba horrela argi geratuko zaizu abesti honen maizutasunarekin. Eta, ba, bueno, ba, moztin barko guz, horrela gogitezke, gogitezke, bihar arte. Bitartean, oain entzunko dugun kanta, baina pixkat soula aldea bateratzuko dugu, baina, bueno, oain... Musika beltza pixkatxoa eta entoketxoa izango du, baina batez ere musika latinoa da. Izan ere, bueno, amerikarra dira, baina bueno, jatorri latinoekin, mexikarrak, Okote Soul Sounds taldea buruz ari naiz, eta beraien Taurus diskatikan gaurko aproposaren abesti baten izena dauka. Primavera. Primavera, primavera, primavera. Bai, ezta? Yeah. Ai. Ai! Markatu, eh? Primavera badaki guzti gertatzen den udaberri honetan, dakaula pixka tontotua, zik maio kaleko kostatzen nahi zaiola udaberri honita. Zein Ea ba. Kalagarria. Zein ondo sartzen diren erritmo goxo hauek udaberri bero honetan. Bai, udaberri horia, bero-beroak hau. Bai, barnetik. Izerditxua. Izerditxua, bai. Bai, ba, atzoni geharki izerditu nun bizikletan aizaren aurka, eh? Bai. Izerdi batxetan amaitu genuen, así que... Ba, jake ritmo latino hauek jarri dituzun aleko... Bueno, ba, gure... Gure beste... Altxorretako bat jarriko dugu, hortxe. Bere garaian amaikaldi zentzun genuen kanta eta oraindik gaur egun ere aspertu ez gaituen kanta, así que Quantic Angis Combo Barbaroren un canto a mi tierra. Yeah. erritmo laitinekin jarretuko dugu, eta baita ere, ba, kuantiken... ez dakit, oza, kuantiken ekosistemaren inguruan, ez, izango dugu. Bai. Eta, ba, orain, ba, beste, lehen Mayer Holzhorren adibidea esan dizuet, pues, kuantikek Alice Russellekin trakau diskarekin, berdin, ere, momentuan, bueno, ongi zegoen, baina nire ustez da, disko borobila, sekulako diska. Eta, orain entzungo una bestia, Magdalena. Toma. Beraz, guazen misa dutea. Falta zaigu, amaitze bidean gabiltz eta sentitzen dut guztiz aldatu behar dut erritmoz, baina ezin daiteke gaurkoan abesti hau jarri gabe jun eta zeletxez. Rapa ez dela laia, aleko? Bueno, ez dela, hori, ez dela laia, ez da pozgarria, ez dela animatua, askotan, baina bat ez dela laia, hori da. Ez dela laia? Dela soulek transmititzen duena. Yeah. Me, myself, and I. Ni, eta ni. Of course. Mirror, mirror on the wall. Tell me, mirror, what is wrong? Can it be my daylight clothes or is it just my daylight song? What I do ain't make-believe. just me, myself, and I. It's just me, myself, and I. It's just me, myself, and I. It's just me, myself, and I. For me, myself, and I. It's just me, myself, and I. It's just me, myself, and I. It's just me, myself, and I. Glory, glory, hallelujah. Glory for plug one and two. But that glory's been denied by cassids and gooky eyes. People think they diss my person by stating I'm darkly packed. I know this, so I point at Q-Tip and he states, black is black. Mirror, mirror on the wall, shovel chestnuts in my path. Just keep all nuts with the nuts so I don't get an aftermath. But if I do, I'll calmly punch them in the fourth day of July. Cause they try to mess with third degree, that's me, myself, and I. It's just me, myself, and I. Me, myself, and I. It's just me, myself, and I. Ba, esan bezala, maitzen ari gera, eta bai, rap musika zen hau, larogei garren amarka da bukaeran, esango nuke ez, bai, larogeita bederatzi koste dela diskua, bai. Gran año, bai. Kositxa hundia. Bai, buenos kaldos, buenos kaldos. Bueno, ba, hori, amaier emango dugu gaurko irratxa hori, azkeneko kanta entzungo dugu, lehen no eskapatu zaigula guentutxo batola nahi gabe. Baina, bueno, horren abesti entzungo dugu osorik, Joe Batanen Subway Joe entzungo dugu, ba, bere soul latinoarekin. Eguzki bila lurrazpira jumeargea eta. Bai. Ba, bueno, Leicester Metro izango dugu hemen, eh? Egan eguzki izango dugu ere. Toma! Lurrazpian, lurrazpiko, agian ondartza izango dugu, eh? Lurrazpian, bueno. Lurrazpiko ondartza. Bueno, Donostia esan ondarraz betata, oh, así que zein edaki. Bueno, ba, tontakeriak eta bitxikeriak aparte, ba, urrengo saiora arte, o urrengo saiora arte, eta asteburuna izan, eta bueno, ez gogora, ez aztu txankletak eta betarrekoak etxetik atera aurretikan. Bizipozi! Aio! Aio!